Mendesak nafasmu bersamamu tinggal sebuah kenangan. Kau telah pergi. Terima kasih. tatapan matamu, hanya senyuman manismu di wajahmu yang tak akan terlupakan. Kau kau telah pergi.